avui no n'hi ha. Hòstia, Déu-n'hi-do, no? Avui res, ahir aquest tomat eren negres. Per un soroll? Ahir sí, ahir era de por, el que hi havia. I d'aquí un rato hi seran d'aquí. Ahir hi hem d'estar acabant amb el dia. Vale, gràcies.